یہاں پر تو اسی میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں جی. برکت ہے کتاب کے لکھنے والے کا نام محمد ہے, کنیت ابو عبداللہ ہے, والد گرامی کا اسم مبارک سلیمان, اور آپ کے والد قبیلہ جزولہ کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. امام صاحب کا بھائی وطن ضلع سوس ملک بربر افریقہ میں واقع تھا. آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے, امام حسین کی اولاد میں سے تھے. آپ کا پورا نسب نامہ یہ ہے, محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن سلیمان بن یارہ بن یخلف بن موسیٰ بن علی بن یوسف بن عیسیٰ بن عبداللہ بن جندر بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ارتادہ رضی اللہ عنہ. یعنی آپ کا سلسلہ نظم انیسی پشتی کے انیسویں پشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے. فاس کے شہر میں جو مراکش میں واقعہ ہے, آپ نے تحصیل علم فرمائی اور فراغت کے بعد اسی شہر میں کرسا تک تفسیر و حدیث کا درس دیتے رہے. پھر مدینہ فاس سے ترک سکونت کر کے موضع ریف میں تشریف لے آئے. یہاں حضرت شیخ محمد بن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی. امام صاحب مذکورہ شیخ صاحب سے علم باطن حاصل فرمایا, فرمایا شروع کیا اور خلوت گزنی اختیار فرمائی اور 14 سال متواتر مراقبہ اور ریاضت میں گزارے. 14 سال بعد خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور رشد و ہدایت کا مشغلہ شروع فرمایا. 12,000 سے زیادہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ اور بیعت فرمائی اور گناہوں سے تائید دیا. آپ سے بہت سی کرامات اور فوائد کا ظہور ہوا. آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے انتہائی پابند تھے اور کثرت کے ساتھ اور رات وظائف میں مشغول رہتے تھے. اپنے شاگردوں کے ساتھ ہدایت خلق کے لیے بربر افریقہ میں گشت کرتے اور لوگوں کی روحانی اصلاح فرماتے. ایک بار اتفاقاً آپ اسی سلسلہ میں شہر فاس کے گاؤں میں تھے. نماز ظہر کا اخیر وقت ہو چکا تھا اور پانی موجود نہیں تھا. تلاشی کے سجود کے بعد ایک کنواں نظر آیا, لیکن ڈول اور رسی ندارت تھی. شیخ صاحب مصروف ہوئے کہ چاروں طرف چکر لگاتے اور پریشان پھرتے, لیکن دشواری کا کوئی حل نظر نہ آتا. اتفاقا سامنے ایک مکان سے 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی. اس نے شیخ صاحب سے کہا, ہے شیخ تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں, زور کا وقت تنگ ہو چکا ہے, پانی کا کوئی ذریعہ نہیں, اس لیے پریشان ہوں, تم ہی کوئی حل بتا دو. لڑکی نے جواب دیا, تم اتنے مشہور و معروف ہستی ہو اور ایک معمولی سا کام بھی انجام نہیں دے سکتے. اور یہ کہ اگر لڑکی باہر آئی اور جا کر کنویں میں تھوک دیا, اس کے تھوکتے ہی کنواں جوش مارنے لگا اور پانی باہر بہنا شروع ہو. سب لوگوں نے وضو کیا, نماز سے فراغت پائی. شیخ صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد لڑکی کے مکان پر گئے اور دستک دی. جب لڑکی باہر آئی تو شیخ صاحب نے اس سے فرمایا, تمہیں خدا کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح رسم دکھایا, میں تم کو خدا اور تمام پیغمبروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کی ذات مبارک کا واسطہ دے کر دیتا ہوں, ان کی شفاعت کی تم کو امید ہے. اللہ للہ, یہ تو بتا دو کہ اس مرتبہ پر کس طرح پہنچی. اسے جواب دیا کہ تم مجھے اتنا بڑا واسطہ اور اتنی بڑی قسم نہ دلاتے, تو میں ہرگز نبی نہ بتاتی. دراصل مجھے یہ مرتبہ فلاں دروسی کے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے, جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی ہوں. شیخ صاحب مصروف نے وہ دروسی کا اس کی اجازت حاصل کی. اس اجازت کے بعد شیخ صاحب کے ذہن میں شوق پیدا ہوا کہ کیسی کتاب تحریر میں لائی جائے جس میں تمام بہترین دروس جمع ہو اور اس دروسی کے الفاظ بھی اس میں لکھ دیے جائیں جو لڑکی سے حاصل کیا ہے. اس کے بعد شیخ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی اور حدیث میں جو درود مروی ہیں وہ اس میں نقل فرمائے اور وہ درود شریف اس میں شامل فرما دیے. بتایا نہیں کہ کون سا ہے. اور اس کتاب کو دلائل خیرات کے نام سے موسوم کیا اور مندرجہ مضامین پر ترتیب دیا. دیباچہ وجہ تعلیم فضائل درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایہ مبارک روضہ مطہرہ دعا بعد صفائے مبارک. آپ کی وفات 870 سن اکم ربیع الاول کے دن نماز صبح کی پہلی رکعت میں سجدہ میں مقام محسوس ملک بربر میں واقع ہوئی. زہر کے وقت مسجد کے غریب مدفون ہوئے. آپ کی کوئی نارینہ اولاد نہ تھی. 70 سال بعد شاہ مراکش نے آپ کی میت کو سوز سے نکلوا کر مراکش کے مشہور قبرستان ریاض الفردوس میں دفن کیا اور اس پر ایک عالی شان کبا بنوایا. جبکہ آپ کی میت برآمد ہوئی تو بالکل تازہ معلوم ہوتی تھی. گویا کہ اس پر زمین نے کوئی اثر نہیں کیا تھا بلکہ ڈاڑی کے خط کا نشان بھی الا علی ہی باقی تھا. خط بناتے ہیں اور جب آپ کی ناش کو انگلی سے دبایا گیا تو خون اپنے مقام سے سرکتا نظر آیا. خون بھی تازہ تھا جس کا بدن دبائیں تو خون سرکتا ہوا نظر آیا. جب انگلی اٹھائی گئی تو خون اپنی جگہ پر پہنچ گیا. آپ کے قبر مبارک پر ہمارے عظیمہ کا نزول ہوتا ہے اور ہم وقت زائرین کا ازدحام رہتا ہے. مصنف نے اپنی کتاب کو 8 حزبوں میں منقسم کیا ہے. پڑھنے والے کو چاہیے کہ روز دوشنبہ حزب افضل سے شروع کرے اور دعا افتتاح کے بعد خطبہ پڑھے. جب اس آیت پر پہنچے صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو ذرا ٹھہر جائے اور لبیک کہے پھر کہے اسماء و سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعتان واحد وہی حاضر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہمارے کے ساتھ ابتدا میں لفظ سیدنا اور آخر میں علیہ السلام تلاوت کرے. خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے قبل جو حدیث وارد ہوئی ہے حدیث فضائل درود شریف تاریخ میں لکھی گئی ہیں ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور جب پوری کتاب پڑھ لے تو دوشمہ کا روز 8 حزب پڑھ کر حزب اول دوشمہ کا بھی 7 پہ پڑھے. بزرگوں کا عرصہ دراز سے یہ اس کو دلائل خیرات کو پڑھنا کا معمول رہا ہے. کوئی بات پوچھیں آپ تاکہ اس کا کوئی جواب دے دیں. باقی آپ کو پہلے بھی سنایا تھا نا کواٹ کے ایک ڈاکٹر صاحب سے بیعت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد ان کو تبلیغ والے حضرات نے کہا کیا آپ کہاں بیعت ہوئے ہیں, ایسا آدمی ہے کہ وہ چار چلانے کی لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے بیعت ہوئے ہیں. تو اس بیچارے کو برگشتہ کر دیا, ان کے ساتھ بھی نہ گیا, ہمارے پاس سب سے برگشتہ کر دیا. تو اگر ان کے پاس گیا ہوتا چلو آدمی ہو گیا نہ ہوتا. کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر فہیم صاحب گیا, اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب, وہ میں نے بیان میں کہا تھا کوئی آدمی بیعت ہونے کے بعد کچھ بھی نہ کرے, اتنی بات اس کے دل میں ہو کہ میں بھی سلسلے میں ہوں, تو اس کو بھی ایک درجے میں سلسلے کا فیض پہنچتا رہتا ہے. یہ بات اسے سنی تو اس نے دل میں ہی بیعت بحال کر دی. اللہ کی شان پھر آیا تو اللہ نے چند بار آیا, اللہ نے زندگی بدل دی. سبلی والے آدمی پھر حیران ہوئے کہ نہ چار مہینے لگے, نہ چلے لگے, نہ سروزے لگے, اور اللہ نے آدمی کی زندگی بدل دی. برکات ہیں جی, یہ جو لوگ کچھی آبادی میں رہتے نا, جن کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی, صرف زمین قبضہ کر کے رہ رہے ہیں, اس میں پیپل پارٹی کی حکومت آئے تو ان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں, مسلم لیگ کی حکومت آئے تو ان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں, تو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں. تو سچ بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے سلسلے کی پناہ میں چل رہے ہیں. ہمارا ایک بزرگ تھا لالا سرگل صاحب, لالا سرگل صاحب ایک ان پڑھ امی بزرگ تھا, وہ کبھی کبھی ایک دو منٹ بیان کر لیتا تھا, کبھی کبھی ایسے عجیب مثالیں بتاتا رہا تھا. تو اس نے ہمیں ایک دفعہ ایک مثال بتائی, اس نے کہا کہ بیل گاڑی جو ہوتی ہے نا, بیل گاڑی والے کا ایک کتا بھی ہوتا ہے, وہ گاڑی کے نیچے چلنا ہوتا ہے. گاڑی کے نیچے چلنے کا کئی فائدہ ہوتا ہے, نہ گرمی نہ سردی کا اثر, نہ بارش کا اثر, اور نہ کوئی حادثے کا اثر, محفوظ چل رہا ہوتا ہے. اور کتے کو خیال آیا کہ یہ ساری بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے. تو اس نے کہا بس میں نہیں جاتا ہوں, جائے نا, ان کو پتا چلے. آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا, گاڑی اوپر سے گزر گئی. تو اس کو بستی کی چاروں طرف کے کتوں نے جو دیکھا نا, آ کر اس کو جو حملہ کیا, جھپٹے اس کی جو مرمت کی, تب اس کو پتا چلا کہ او ہو, یہ بیل گاڑی نے میری حفاظت کی ہوئی تھی, میں میری وجہ سے نہیں چل رہی تھی, میں اس کی وجہ چل رہا تھا. تو ہم اور آپ سارے کے سارے سلسلہ کے سائے میں چل رہے ہیں, سارے ہم محتاج ہیں, سلسلہ کے سائے میں چل رہے ہیں, اور اس کی برکات سے فوائد حاصل کر رہے ہیں. حزب اللہ ہم الغالبون, حزب اللہ ہم الغالبون, دیکھو اللہ کی پارٹی جو ہے وہی غالب ہے. اور باقی پارٹی کی حکومت تو کبھی کبھی آتی ہے, ہاں جی, کتنا شور تھا, کتنا سکون ہوا ہے. اللہ کی پارٹی جو ہے وہی غالب ہے, اس کی ہر وقت حکومت ہے, باقی پارٹی کبھی ہے کبھی نہیں ہے, اللہ کی پارٹی کی ہر وقت حکومت ہے. اس لیے ہمارے پہلے بزرگ جو گزرے ہیں تو وفات تک کامل ہونے کے باوجود, اپنے ان کو عبادت کی اجازت ہونے کے باوجود, پھر وفات تک کسی نہ کسی کی بیعت میں رہتے تھے. اس کے ملتان کے قاری شریف صاحب تھے, حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد خواجہ عزیز الحسن صاحب کے سے بیعت ہوئی, آنے کی ضرورت بھی تھی. ان خواجہ صاحب کی وفات ہوئی تو پھر ان کو مفتی حسن صاحب سے بیعت, فاضی سے خیال مجھے صاحب سے دیتے, اور اس کے بعد جو ہے تعالیٰ خود کامل سے بڑے بڑے درجے کے کامل آ جاتے. اس لیے کہ آدمی ساری ہر وقت آدمی کا کوئی نگران کوئی بڑا ہو تو آدمی فارغ ہوتا ہے. جب تک والدہ زندہ تھے تو ہمیں کسی بات کا غم ہی نہیں تھا, یہ غم تھا جی. میری ڈیڈی میں سفید بال ہی نہیں آتے تھے مجھے, یہ بسوں میں آدھا, میں اس کا تھا کچن اسٹاف ممبر تھا, بسوں میں مجھے آدھا ٹکٹ دے دیتے تھے, خیال تھا کوئی اسٹوڈنٹ ہے. اور واقعی تو صاحب آرام کی زندگی تھی کہ یہ نئے کپڑے وغیرہ بھی اس نے خود نہیں خریدتا تھا, پیار خریدے مجھے ملتے تھے. اور مجھے والد صاحب نے کہا کہ 21 تاریخ کو آپ کو شاپ کی شادی ہے, میں 21 تاریخ کو جا کر آئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ناپ یہاں پر نہیں ہے تو کپڑے آپ اگر بنا لیں تو یہ اچھا ہوگا, ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا, چلے گی گاؤں میں یاد کر لیجیے اسلام علیکم. آدمی کوئی بڑے سر پر ہوں تو آدمی ایک تو دعا کی جگہ ہوتی ہے آدمی کی, دوسرا یہ کہ آدمی فارغ ہوتا ہے غموں سے. سو میں گھر کے بڑے جو ہیں ان کے ادب کا کیا مقام؟ اور اگر کوئی بندہ نہ کرنا چاہتا یا نہیں کرتا تو ماں باپ کی نہیں کرتے اس کی ترقی نہیں ہوتی. بالکل کتنی کوشش کیوں نہ کر رہا ہوں کیونکہ سلسلے کے اعمال میں وہ مقدم عمل ہے. دنیا بھی تو بالکل مطلب ہے کہ ان کا جتنا اپنے ماں باپ بہن بھائی کے حقوق ہیں اس میں آدمی کمی کر رہا ہو بہت سے طرف کار کر رہا اس کا الگ سے الگ نہیں ملتا. ایک قید کر لیتا ہے تو نام لکھیں تو ناجائز نہیں ہے اور نہ لکھیں تو ضروری نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ بس ایک آدمی گمنام صحیح رہے کوئی نام ہی نہ ہو چشتی قادری اس بندی ضروری ہے. ہم نے اپنی جگہ پر کوئی نام ہی نہیں رکھا ہوا. اب خیال تھا کہ اس پر شناختی کارڈ کے پتے پر لکھا ہوا ہے اجرات لکھا ہوا ہے تو اس پر لکھوا دیں گے. اسپیکر بھی نہیں لگایا بازان اور اسپیکر پر نہیں ہوتی ہماری. اور کبھی ہم نے اپنے رسالے میں کسی جگہ کوئی اشتہار نہیں ہے چلتا ہے چل رہا ہے اس کو چننے کی ضرورت ہے کچھ ہے کوئی ضرورت اللہ نے محتاجی نہیں کی. ایسی باتیں کرنا اللہ کا فضل ہے کہ یہ اگر آؤٹ اسپیکر نہ ہوتے اتنی بڑی عمارتیں ہو گئی اتنا شور شرابہ ہے کہ اذان کی آواز کہاں جاتی ہے. تو کرنا ایسی بات ہے جتنی اونچی آواز اذان ہوتی ہے اچھی بات ہے. ایسے ہی اس کی قرآت کی آواز نہ آتی ہو اتنے استعمال کرنا کہ جتنی جگہ پر نماز ہو رہی ہے اس میں آواز آئے. لوگ تو تراوی میں اوپر کرتے ہیں سارا محلہ سننا ہوتا ہے تو قرآن کی بیعت بھی ہے نماز ہی مکرو ہوتی ہے قرآن کی بھی بیعت بھی ہے. قریشی وہ ہے ان کا سلسلہ ان کا وہ ہے وہ شبیر کا خیر صاحب کسی وقت انہوں نے کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کا ذکر بھی ہے تھوڑا بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن سارا کتاب اس میں ہے. یہ ہے ان کا یہ باقاعدہ سلسلہ ہے ان کا جو کاکا صاحب کہتے ہیں نا تو پہلی ملاقات بچپن میں پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. وہ پانچویں صدی ان کی ہے آپ چودہویں صدی ہے نا نویں صدی ہے نویں صدی ہے پیر بابا صاحب. انہوں نے ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا کہ ان کو لوگ تو پیار سے کوکا کہتے ہیں کوکا چھوٹے بچے کو کوکا کہتے ہیں ادھر کوکا دے تو نے کہا دا کوکار ہے دا کاکار ہے تو بڑا عظمت والا بچہ ہے کہ تو چھوٹا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اس سن کا نام کاکا ہو کہی گئی بات. بعض اوقات اخذ والا ہو تو اتنی توجہ بھی کافی ہو جاتی ہے. یہ جو ایک ملاقات ہوئی اس میں کافی ہو جاتی ہے طارق صاحب تو میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے نا تو پہلے دن جو کلاس لگتی ہے تو پہلی نظر لڑکی کی خطا ہو جاتی ہے بس ہوش و آواز اس کے گم ہوتے ہیں ایک نظر سے بس سارا کام اس کا ہو چکا ہوتا ہے. جب ایسے گون کی بوری سے ایک نظر میں کام ہو گیا تو اللہ والے کی نظر سے کام تصویر رہے گی.